Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. Myślisz, że co? Nie płacą. A, to nie jest. Wybiła wasza ostatnia godzina. Rozbieracie. Biegiem! A! You stupid one. To jest wojna. Musicie zabijać. Albo nie przeżyjecie. Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą. Ale nie mam właśnie dużo do powiedzenia. Nie wiem, co powiedzieć, mogę jakieś tam szansy trzeba się podpiąć, czy co? Kontestacja. Konserwa. Niepoprawne. Radio B. Dobra, zaczynamy. Dzień dobry. Tak, zaczynamy. Po tamtej stronie kreator. Witam. Po tej stronie. Abolissimus. Tak, tak. Czekałem na to, aż mnie przedstawić, bo ciebie przedstawiłem. Skoro już jesteśmy przedstawieni, witamy się w konserwie. Zaczniemy dzisiaj temat bardzo ciekawy. Krater się przygotował, ale zanim zaczniemy temat, o którym wszyscy, którzy słuchali rozbiegówkę, spodziewają się, jaki to temat, o zwierzętach czterołapych z obrożami, to pomówmy jeszcze o aktualnościach, o występie pana Wolwowicza w Polsacie. Otóż pan Wolwowicz wziął i zaśpiewał piosenkę Rosiewicza i został wyzywany przez kilka osób z jury, każdą osobę z jury praktycznie, że to jest patriotyzm, syf jakiś bogojczyźniany, wstyd, nie idź tą drogą. Zło. Tak, jako że nie zgadzamy się zupełnie z nieobiektywnym traktowaniem rzeczy wszelakich, jury nie odniosło się do jego występu wcale, tylko do tego, co zaśpiewał. A nam się podobała tematyka. I w tym momencie chcielibyśmy puścić odpowiedź Bartka Kalinowskiego, który jest kolejnym bardem internetu oprócz Martina Lechowicza. I dajmy głos tutaj Bartkowi Kalinowskiemu na początek. Kreatorze? Ty zapuścisz to. No właśnie. Dzisiaj wstał, wciąż mnie męczy stara ściera. Chudy gej ciągle ze mną w chuja gra. Widzę się, jak po kiblach puszki zbiera. Śmieje się ta, co zrytą korę ma. Zryty łeb dom buduje na szeszelach. Chudy gej sztabę złota zgarnął już. Pejsat mam, znowu widzę starą ścierę. Gnoi znów, a na mordzie zgniły róż. Ale nadejdzie czas, gdy zdech jest stara ściera. I choderlamy gej poczuje, co to nóż. I z rytej kory źle zakończy się kariera. A dzieci będą je w horrorach widzieć już. Ale nadejdzie czas, gdy zdechnie stara ściera i chudy rabyk jej czuję, co to los. I gdy tej kory źle zakończy się kariera, a dzieci będą je w horrorach widzieć już. Bardzo ładnie zostało opisane całe jury i wspieramy tutaj naszego barda nowego internetu. Tak, i wspieramy nowego barda internetu. Powtarzamy, Bartek Kalinowski. Warto posłuchać, tak jak i Martina Lechowicza oczywiście. Więcej przeklina od Martina chyba w piosenkach. No, nie zawsze, no, ale no, jak trzeba powiedzieć coś dosadnie, no to powiedział tutaj dosadnie. To była wersja dosadniejsza o tym. Jak mówił generał Patton, jak się przeklina, to dwa razy więcej dociera do żołnierzy, więc... No, trzeba to kwicić się, ubrać w słowa, jak czasami jest już skrajna sytuacja. No, to zaczynamy może teraz co nieco o policji, co? Jakiś no właśnie, hał. Materiał puszczamy i sami pomyślcie o tym co nieco. Zazwyczaj osoby, które popełniają przestępstwo rozboju, działają pojedynczo, nie są to zorganizowane grupy, aczkolwiek takie grupy się zdarzają. Chociażby w Gdańsku taka grupa została rozbita. Tam policjanci rozpracowywali szajkę, która działała w ten sposób, że do matek, które odwoziły swoje dzieci do przedszkoli bądź też do szkół, rano podchodzili w chwili, gdy ta wysadzała swoje dziecko, bili ją, zastraszali i kradli jej samochód. Te kobiety były bardzo brutalnie traktowane. Jedna z nich miała połamane ręce, druga miała wybite zęby. Kiedy widzimy przestępcę, jeżeli ktoś grozi nam bronią, zawsze załóżmy, że jest to broń palna, że jest to ostra amunicja i że on chce przeciwko nam tej broni użyć. Jeżeli jesteśmy świadkami jakiegoś rozboju, na przykład jesteśmy w placówce bankowej, gdzie dochodzi do napadu, wpadają bandyci, którzy grożą bronią personelowi i wszystkim ludziom, którzy są wewnątrz. Pamiętajmy o tym, żeby nie starać się w żaden sposób im przeszkadzać w tym, co robią. Z prostego względu. Od łapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić, bo nasze zdrowie i życie jest w tym momencie najważniejsze. Nie próbujmy żadnych manewrów w stylu szybko zadzwonić po cichutku, powiedzieć coś przez telefon, na przykład na policję czy w inne miejsce, dlatego że w momencie, kiedy bandyta zobaczy, że my próbujemy coś przeciwko niemu w ten sposób robić, może to skończyć się dla nas niezbyt dobrze. Możemy stać się wówczas bezpośrednią ofiarą takiego bandyty. Przestępcy, którzy dokonują rozbojów, czy też rozbojów z użyciem jakiegoś niebezpiecznego narzędzia, to bardzo niebezpieczni ludzie. Są zdesperowani, są skupieni na tym, jaki mają cel, czyli na przykład okradzeniu banku. Za rozbój grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat, natomiast jeżeli mówimy tutaj o tej najcięższej formie rozboju, czyli rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, tutaj kara już jest do 15 lat więzienia. Od łapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić. Tak, może to jeszcze powiedział. Teraz... Jeszcze raz to puszczę, żeby wszystkim dotarło, co policja każe wam robić, gdy was ktoś napadnie, żeby tak to bardziej utkwiło w pamięci może. Wyobraźcie sobie, napada was. Od łapania przestępców jest policja. Od łapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić, bo nasze zdrowie i życie jest w tym momencie najważniejsze. No tak. I tak sobie to tłumaczą nasi policjanci. To było świetny materiał, bo na początku dwie panie słuchały tych bandytów i co się stało? Wybite zęby, połamane ręce, samochód ukradziony. No ale tak, samochód to jeszcze wiesz, to jeszcze da się przeżyć, ale kurczę, no jak stracisz zęby, no to kurczę, wiesz, operacje, jakieś cudawianki, dentysta, kurczę, i jeszcze nigdy nawet nie będziesz czuł dobrze, co jesz, kurczę, jak masz wszystkie zęby sztuczne. No to ja dziękuję za takie coś, powinni temu przestępcy zęby wybić, zamiast go zamknąć na 15 lat. W tym momencie chciałbym powiedzieć, że do słuchaczy dzwońcie www.kontestacja.com na Skype'ie, i po prostu spytajcie milicjanta, on wam prawdę powie. A czy może najpierw puścimy piosenkę właśnie, spytajcie. Zrobi dziurę w głowie. To najbardziej pasuje, a właśnie później rozwiniemy ten temat, jak policja tutaj nam radzi się zachowywać w różnych sprawach i czy to jest rozsądne w ogóle. Także, no, deserter w tym momencie. Odłapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić, bo nasze zdrowie i życie jest w tym momencie najważniejsze. No, nawet jak wam wybiją zęby, to wasze zdrowie i tak jest najważniejsze i macie robić to, co wam każą. Tak, tak. A godność nie liczy się. Nie. Chociaż, kobieto, jeżeli ktoś chce cię zgwałcić. Znaczy nie, jeszcze może wróćmy do rozbojów, bo tak jak jeszcze w przypadku rozboju, na przykład jeśli to jest napad na bank, który powiedzmy, no akurat szliśmy do banku coś tam sobie obejrzeć i ktoś na niego napadł, więc powiedzmy, że to nie jest bezpośrednio nasz bank, no i powiedzmy, jak wchodzą przestępcy uzbrojeni w karabiny, to może faktycznie lepiej jest nie robić nic, bo no w takim przypadku to jest skrajny przypadek oczywiście. No to sami nie jesteśmy w stanie tamtych sześciu bandziorów z kałasznikowami powiedzmy powalić, ale jeśli ktoś wam wchodzi do auta, czy nie wiem, szarpie was wsze dziecko, czy cokolwiek, no to kurczę, to jest oczywiste, że trzeba na to zareagować, kurczę, a później się dziwią, że znieczulica społeczna jest. Tak, jest potem wielkie oburzenie, święte oburzenie, jak to tak? Był sobie policjant, zwrócił uwagę dwóm tam łobuzom i dostał kosę w brzuch. I jaka to znieczulica społeczna, że nikt nie pomógł temu policjantowi w interwencji. No jak ci ludzie mogli? Na przed chwilą, moment. Puść jeszcze raz ten dżingiel. Nie ma sprawy. Odłapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić, bo nasze zdrowie i życie jest w tym momencie najważniejsze. Macie srać po gaciach, rozumiecie? Macie srać po gaciach, żeby policja była potrzebna, znaczy, żeby w waszych głowach była potrzebna wam. To jest taka forma, że jak wy się boicie, no to władza ma nad wami przewagę. Dlatego się wypuszcza przestępców, łagodnie traktuje, łagodnie karze cięższe przestępstwa, a surowo łagodne, żeby każdy się bał. No, każdy jest potencjalnym bandytą w takim systemie, także to jest idealny system po prostu jak no, w Związku Radzieckim kiedyś i powiedzmy no 80 lat temu się ludzie z tego śmiali, a teraz to jest norma, jeszcze wszyscy w to wierzą. Tylko oczywiście, no tu w przypadku rozboju można pewną jeszcze rację przyznać tam, że w niektórych przypadkach ten policjant ma rację, na jakieś napady na banki, na jakieś akty terroryzmu, gdzie człowiek sam nie jest w stanie tam powiedzmy zaatakować tych 20 bandziorów z kałachami, ale no w większości przypadków lepiej reagować jednak, no bo kurczę, mieć zęby, a nie mieć zębów, mieć samochód, a nie mieć samochodu, nie wiem, uratować swoje dziecko tam przed pobiciem, a nie uratować, no to jednak, no... Rozbój się prawie zawsze wiąże z jakąś przemocą, więc no nie ma tak, że kurczę, bez bólu wam ten samochód ukradną, jak was atakują, albo wyrwą wam torebkę bez wybicia barku, czy zwichnięcia tam nogi, czy nie wiem, kopnięcia was gdzieś. To nawet nie jest tak, jak mówisz do końca, że jeżeli jest wielka, wielka przewaga tych bandytów, czy to należy cicho siedzieć, bo... No oni się czasami nie spodziewają czegoś. Media mówią o takich przypadkach, że dziecko jakieś jest atakowane przez 6 panów w paskach, no i nikt nie pomaga. Ludzie na środku ulicy w biały dzień, ludzie łażą o całą ulicą, nikt nie reaguje. Podbiega babcia starsza, napieprza torebką i oni uciekają. Bo chodzi o reakcję i to jest właśnie to, co trzeba zmienić w prawie, żeby prawo dawało możliwość obrony w ogóle, żeby najważniejszy względem prawa był ten, co się broni, a nie jakiś przestępca. Przestępca, jak was atakuje, to łamie prawo, więc można użyć wszelkich środków, żeby go powstrzymać, bo nie wiecie, czy on chce was zamordować, czy tylko torbę wyrwać, więc możecie użyć wszelkich środków, żeby go powstrzymać. Tak powinno być przynajmniej. Nośmy zatem gaz, czy broń, czy legalną broń w stylu wiatrówka krótka do tych 17 dżuli, czy iluś tam, tego odrzutu, że jest jeszcze legalna. Tylko z wiatrówką jest ten problem, że strzelając z wiatrówki do kogoś, to w momencie strzału cały czar pryska, bo póki to jest, wiesz, wyciągnięta klamka, że tak powiem, jak to po partyzancku się mówiło, wyciągnięta klamka, wiesz, z zapazuchy, no to on się boi, a jak strzelisz, jest psst, no to się będzie śmiał z tego, chyba że masz dosyć stuningowaną albo mocno tę wiatrówkę, no to go tam zaboli. Dobre teraz są, teraz nie są, nie ma takich byle główien. No. Ale w każdym razie, o co chodzi? Jeżeli na przykład nie bójmy się interweniować, jeżeli przekroczymy tę obronę konieczną, no to w sumie przepraszam bardzo. Lepiej dostać kosę w brzuch i całe życie nie móc jeść powiedzmy smażonego, bo tam jakieś narządy ci wam poharatają. Lepiej zostać pobitym przez trzech bandytów i mieć złamany kręgosłup do końca życia, być kaleką, na wózku w najlepszym wypadku. Ile jest takich przypadków, że odpowiedź od takich napadów ludzie już nie są w stanie się podnieść na zdrowiu fizycznym, a uraz psychiczny? To już lepiej wziąć, mieć klamkę i strzelić, przekroczyć tą, czy w jakiś inny sposób przekroczyć obronę konieczną, 3 lata się męczyć po sądach, niż potem całe życie mieć pokutę za nic niezrobienie. Taki jest mój pogląd. Zwłaszcza tutaj się zgodzę w 100%, że człowiek jak na przykład idzie po ulicy, jest atakowany, to wiesz, nie jesteś po rozgrzewce jak na jakimś judo, czy kurczę, no nie jesteś przygotowany na to, więc wystarczy na przykład, że jest zimno, jesteś taki skostniały, to cię kopną, to cię wybiją jakiś tam staw, albo łatwiej ci złamać też nogę, jak jest taka pogoda, albo wiesz, jesteś na przykład przeziębiony i jesteś ogólnie osłabiony, no to wtedy też cię łatwiej wykończyć, nawet poważnie uszkodzić, jak na przykład będziesz leżał na tym chodniku na mrozie w takim stanie, powiedzmy, choroby, no po prostu trzeba reagować, no a później się dziwią, że gdzieś tam 2,5-letnie dziecko zginęło, bo nikt mu nie pomógł po jakimś wypadku. No to są właśnie efekty tego, że ludzie nie reagują, bo jak zareagują, to ich ktoś skaże za to, że coś źle zrobili albo niezgodnie z jakąś socjalistyczną procedurą. No najważniejsze to jest reagować i też trzeba skończyć z tym takim perelowskim, że ktoś tam źle wygląda, to dobrze, że mu tam nakopali, bo miał długie włosy, czy tam łysy był, bo też jest przecież tak często, że jakaś antifa nawet jakichś narodowców skopie. No, bym się nie zdziwił, gdyby się okazało w statystykach, że to jest częściej niż w drugą stronę nawet. Na pewno jest częściej. No. I to po pewnie prostu... Ja się spodziewałem, że tuż za panami w paskach. Jakby ktoś robił te statystyki jakieś na takim tle. No, w każdym razie, no reagować trzeba, no, bo to, no nie wiecie, co was spotka jutro, a też trzeba przede wszystkim lobbować za tym, żeby prawo było zmienione. To można robić w różny sposób, tak jak Korwin tam jakieś ustawy zbiera podpisy pod karą śmierci, czy tam teraz ta ustawa, nie wiem, pod publikę chyba zrobiona przed wyborami, że broniący się niby tam ma takie kompetencje jak policjant, tak? Czy jak to tam było, bo to też wczoraj no to, Martin... Z tego nic nie będzie, ja się spodziewam. Sądzę, że to jest tylko pic na wodę jakiś, bo jakoś to by musieli za dużo chyba przepisów na zmieniać, żeby to tak zadziałało. Także... No i przede wszystkim... W kolejnych bajerach... Bo policja ma broń, a my nie mamy broni, więc to jest już to jest nierówne traktowanie w ogóle. Jak tu mamy się bronić, jak nie mamy czym? Puść jeszcze raz ten dżingiel, po prostu... Spodobał ci się, widzę. Od łapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić, bo nasze zdrowie i życie jest w tym momencie najważniejsze. Nie słuchajcie policji. A jeszcze lepsze, że często podobne rzeczy się mówi, raczej mówi, no taka jest śmieszna profilaktyka promowana, że żeby się zbyt wyzywająco na przykład dziewczyny nie ubierały, czy coś w tym stylu się gada. Jak jest jakiś gwałciciel i powiedzmy idzie po ulicy i szuka ofiary, to on nie będzie patrzył, czy jest jakoś tam dużo bardziej swobodnie ubrana, czy nie, po prostu pierwszą jakąś lepszą, młodą zaciągnie w krzaki i tyle, więc musi być po prostu lęk przed tym, że on łamie prawo i nie jest przez nie chroniony, no. Może mu wydrapać oczy, urwać jaja, zrobić co chce, tak powinno być, kurczę, a nie, że później jeszcze takie hasła, na przykład ci policjanci jak tam później przesłuchują, jak była ubrana, a co to kogo obchodzi? W średniowieczu jakoś ludzie się ubierali w 100 tysięcy różnych strojów. W zasadzie jak się patrzy na nawet, stroje historyczne, nawet to były czasem na golasa łaziły. Tak no kolorowe, tak wyzywające te stroje były kiedyś, że to co jest teraz to jest szarość i tandeta tak naprawdę. I jak ktoś idzie ubrany bardziej nietypowo, to powinna się mu medal dać za to, że jest oryginalny, a nie kurczę jeszcze go... zbyt oryginalnie się ubierasz, na pewno ktoś ci wpieprzy, jak jesteś dziewczyną, to na pewno ktoś cię zgwałci. No, to w ogóle nie powinno mieć żadnego znaczenia, jak ktoś idzie ubrany, kurczę. Jak ktoś łamie prawo, to jest przestępcą, niezależnie od tego, kogo zaatakował, jak ubranego, czy no... Precz ze stereotypami. Precz. Precz. Jak panka wam napadną, to też go, prawda, ratować. Jak metala, ratować. Nawet jak pana w paskach napadną, co ja się zdziwię, ale ratować. No dokładnie, no. Trzeba reagować. Trzeba lobbować za tym, żeby był dostęp do broni. No, na przykład mój kolega to ma w nosie przepisy taki bardziej narodowy, więc on po prostu chodzi z bagnetem w glanie. No. Ma taką pochewkę przy glanie przyszytą i po prostu tam trzeba bagnet jakiś, który kupił kiedyś tam z jakiegoś... No, muzealnego powiedzmy. O no, to mieczem wojuje, ten od pochwy ginie, więc niech uważa. No ale kiedyś go zaatakował czterech dresów. Jednego takiego długowłosego o wzroście mniej więcej 167 cm tak na oko. I on tak tylko odruchowo po prostu sięgnął po ten bagnet i im wywinął w powietrzu i spieprzali po prostu gdzie popadnie, więc to działa. Tak, takim szpikulcem. Tutaj na czacie się pytają, czy jeżeli napadną lewaka, to też broni. Tak, broni, ale potem się i ma pełne prawo do bycia lewakiem, dopóki, no nie wiem, wam nie zabiera powiedzmy w podatkach kasy, no to trzeba go bronić, no. Tak, ja mówię tak, broń jego też bronić, tylko potem się wyspowiadać. Nie, no to trzeba wszystkich bronić, ale... Kwestia lewaków to jest kwestia finansowa, kwestia tego, jak tutaj ludzi należy bronić, to jest po prostu no ogólnie, no nie można naruszać czyjejś nietykalności. Kiedyś o to przecież tam no, całe bitwy były w czasach szlacheckich, więc teraz też powinno być to święte, żeby tam, nie wiem, reagować na to, jak ktoś tam dziewczynę zdzieli na ulicy albo jakieś dzieciaki tam haracze wymusza, no trzeba działać. Tak samo nawet na chamstwo trzeba reagować, kiedy sobie wracam z pracy i jakiś gnojek rzuca hasło do jakiejś tam siedmiolatki i on miał może, nie wiem, z 8 czy 9 lat, niewiele starszy tak z wyglądu. Coś tam, posi mi coś tam. Jakieś, takie hasła, kurczę, szły na ulicy i wiesz, się drze tam przez ulicę. Ja tak sobie pomyślałem do trzech razy sztuka. Raz to powiedział, drugi raz to powiedział, trzeci raz jakieś tam jeszcze hasło o jakimś tam obciąganiu i w ogóle rzucił, no to nawrzeszczałem na niego, że w ogóle niewychowany jest i co to w ogóle za kultura tutaj wrzeszczeć takie rzeczy na ulicy. Coś tam na szybko wymyśliłem i no trochę się przestraszył, no to później już cicho las, ale no. Może mu to pomoże. No, oby, chociaż pewnie rodzice... Biedne dziecko, skrzyczane zostało przez jakiegoś złego, stetryczałego wariata, który się pałęta po gliwicach. W długich włosach. Nie, ja już nie mam długich włosów od dawna. No widzisz, no to nie, ty jesteś w tym momencie w takim niepełnym archetypie tego złego wariata, co nakrzyczał na to dziecko biedne. Jak to złego? Ja chodzę do pracy, uczciwie zarabiam, to jestem ten zły, bo to wiesz, tylko ci, co wiesz, są w platformie i kombinują, to są teraz dobrymi obywatelami. Albo nie śpiewają piosenek jakichś, prawda, ładnych, estetycznych, tylko po angielsku. Właśnie, puszczasz w aucie muzykę klasyczną lub jakąś nietypową, to już jesteś po prostu zły, masz puszczać tylko Dodę i RMF FM. Tak, a jak zaśpiewasz piosenkę o polskich łanach, czy tam wspominanych przez Fryderyka tam i tak dalej, nie pamiętam co tam w tekście było, to ci powiedzą, tam jakieś... nie idź tą drogą. Co to za syf bogoojczyźniany? No właśnie, tak. Co to za wierzby płaczące? Co to za jakieś tam łany zbóż? Co to za bursz nowy świeżop? Do dupy ze świeżopem. Tam. To w ogóle jest. A bo teraz odnieśmy... Chamstwo się szerzy w ogóle, tak. Halo? Dalej, chamstwo się szerzy w ogóle i my mamy nie reagować, bo od łapania i od reagowania jest policja, tak. Od łapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić, bo nasze zdrowie i życie jest w tym momencie najważniejsze. Tak, jak bandyci podwyższają podatki, to też. Aha. Cicho siedzieć na dupie, nic nie robić. Bo odwalczenia z podatkami jest platforma. Odwalczenia z podatkami jest platforma według tak, tego. Tak, i od tej walki się te podatki podwyższają, bo... Tak. A teraz właśnie puściłem tego dżingla, żeby odnieść to teraz do na przykład zabójstwa. Wchodzi wam koleś i chce was tam sprzątnąć, bo mu powiedzmy podpadliście, albo jest psychopatą, który tam się za dużo telewizji naoglądał i postanowił kogoś zabić z tego powodu. I jak odnieść to, żeby nie reagować, bo ktoś może wam uszkodzić zdrowie lub życie, jeśli on idzie właśnie was zabić. No to ciekawe, co? No słuchaj, nie reagować, no słuchać go... Aż was zabije. Mu się znudzi. Byle tak. Bezboleśnie. Jak będzie się znęcał, no to macie przerąbane. Słuchajcie, podchodzi do was pan i taki dość smutny mówi, proszę dać tu rączki. Proszę dać mu rączki. On wam zwiąże rączki i potem, prawda, ze skóry obedrze. Nie, no trzeba spokojnie to znosić, aż przyjedzie policja. Oczywiście przez pół godziny, jeżeli ktoś zareaguje, no to w ciągu pół godziny się trafi taka osoba, że w końcu zareaguje, bo reszta oczywiście słucha tej policji, bo jest już nauczona, że oni mają nie reagować, więc przez pół godziny jedna osoba w końcu się zorientuje, będzie usiłowała dzwonić na policję, przez pół godziny będzie chciała się tam dodzwonić, aż się dodzwoni, jak już się dodzwoni, to wtedy możecie sobie już spokojnie czekać, bezpiecznie czuć się, bo już za 4-6 godzin przyjedzie jakiś radiowóz, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje i ewentualnie przyprowadzą posiłki po około 16 godzinach. Więc słuchać bandytów, puść ten dżingiel. Od łapania przestępców jest policja. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym... No. Widzę, spodobał ci się, będziemy go częściej puszczać z naszej audycji, nawet jeśli będą inne tematy. Normalnie załamuje się. Proszę wszystkich słuchaczy o dzwonienie. O właśnie, bo mamy już te gwałty, rozboje, zabójstwa. No to co jeszcze można na przykład podciągnąć pod te zalecenie, że mamy się słuchać bandytów, jak nam na przykład coś kradną i przyjdzie taki nieuzbrojony w ogóle w nic, jakąś gumowy wibrator i was nastraszy i daj mi samochód. No to co, dasz mu ten samochód, czy po prostu zamkniesz drzwi i coś. A słuchaj, a był taki jeden, nawet w telewizji był. On miał gnata w jednej łapie, w drugiej miał wibratora i straszył, że nam pieniądze pozabiera. No to właśnie, to jest ten archetyp przestępcy współczesnego. Ale też miał długie włosy. takie, wiesz, taka plastikowa spluwa i wibrator, no to po prostu taka impotencja współczesnej cywilizacji się kłania, no. A no właśnie. Ale ja bym chciał jeszcze podejść do tematu z innej strony, bo na razie mówimy, co by było, jakby ktoś napadł, no ale zastanówmy się nad przestępstwami bez ofiar, bo ileż to tak? Idę sobie ulicą i mam sobie browara otwartego. No nikomu nic nie robię, nie szpecę, nie wyrzucam na ulicę tej puszki czy butelki. No i przepraszam bardzo, stówkę mam płacić za co? W takim wypadku to te hał się od razu znajdują. I co? Co ty na to, kreatorze? Ja mam takiego kolegę w pracy, on studiował w Nysie, takie miasto, całkiem ładne, chociaż trochę zniszczone po wojnie przez komunę. No zresztą w czasie wojny też, w sumie też przez komunę. No i tam policja w zasadzie z pasją ściga wszystkich rowerzystów jeżdżących po chodnikach, studentów pijących w parkach i po prostu oni jak Messerschmitty już nawet na rowerach jeżdżą, wyobraź sobie, wiesz, tak dla sportu ci policjanci po tych parkach, żeby, wiesz, więcej mandatów wlepiać, bo ta suka nie wszędzie wjedzie, kurczę, w te parki, tam w jakieś te bastiony, bo Nysa to tam jest otoczona takimi bastionami zabytkowymi, więc tam łatwo się zaszyć z tym tam jabolem czy piwem i no kolega chyba z 20, nie no może przesadzam, ale tak z 10 mandatów na pewno zapłacił w czasie studiów tam. Jeszcze chyba z 2 za przechodzenie po pasach i się śmiał, że w Nysie ludzie patrzą się w lewo, w prawo, nie, żeby zobaczyć, czy ktoś jedzie, tylko czy policja nie stoi i nie filuje, po prostu, żeby mandaty wlepiać komuś za chodzenie. Bandyci pieprzeni. Bandyci, złodzieje. Zamiast za bandytami się uganiać, to siedzą na komisariatach i się obżerają, nic nie robią, opierdzielają się. Potem ględzą, że za takie pieniądze to oni nie będą się narażać. A przepraszam bardzo, jak szedł do tej roboty, to nie wiedział, za jakie pieniądze będzie pracować. Ale ja bym tutaj... Zatem potem gania za studentami, za ludźmi młodymi, czy... Emerytami. Co emerytami, za to, że za ludźmi młodymi, że piwo w parku piją, a za babciami, że handlują sobie pietruszką. To są bandyci, złodzieje po prostu. Kolega, który na mecze jeździ często, często dosyć i może być, chociaż zasadniczo ja bym to tak nie nazwał, no, ale media by go nazwały pseudokibicem, to on stwierdził, że on doświadczenie z policją ma następujące. On obserwuje, jak przed meczami jakimiś, co może być zadyma, zbiera się, prawda, parę radiowozów obok stadionu. Oni sobie tam, prawda, ciągną w nosek i potem tak szurają. Uwaga, uwaga, dzwoni Mariusz. O, halo, halo? Halo, halo, Franku. Halo, halo, Mietku. Trochę głośniej. Jestem, jestem. No to ja chciałem powiedzieć w tym temacie, właśnie tych, prawda, rowerowych bandytów. Tak? Jesteście? Jesteśmy, jesteśmy. Ale go trzeszczy strasznie, mów może wolniej trochę. No więc ja uważam, że jakby ich tam zaczęli bić w tym parku, to by im się odechciało tamtędy jeździć. Wiesz, że dzień dobry, mandacik, a tu je but. Taki go i łomot, łomot, łomot, to by mi się od razu odechciało. No tak, ale też napaść na policjanta, to lepiej tego nie ryzykować w naszym systemie prawnym. To znaczy, ja powiem ci w ten sposób. Jak już jesteś takiej... rozebrać, żeby on nie był w mundurze i wtedy już nie jest napaść na funkcjonariusza, prawda, na służbie, bo on nie jest w mundurze. Tak, ale jeszcze w takiej sytuacji, że... jeżeli jest taka, no, przykra sytuacja, no, nie idziesz sobie coś tam i policjant ci daje mandat, to właśnie za takie pierdoły, za nic, no, nie, że sobie, nie wiem, idziesz ulicą, no to ja uważam, że ja nie mam żadnego obowiązku być w tym momencie dla niego miłym. No, z jakiej racji? Znaczy, najlepiej uciec, no, kolega kiedyś jak rowerem jechał nie tam, gdzie trzeba, no to po prostu jak tylko chwilę się odwrócili, wsiadł na rower i odjechał, bo nie zdążył im dokumentów dać. I oni co, przecież nie będą po schodach jeździć samochodem ani biegać za nim, no to... to jest chyba no tak, metoda. Ale chodzi mi o to, że po prostu, wiesz, możesz na niego nakrzyczeć. Nawet ten standard, że powinniście bandytów łapać, a nie się pierdołami zajmować. Tak, to jest akurat dobra rzecz, trzeba zawsze to mówić. Nawet jak, zwłaszcza, że jak ktoś jedzie powiedzmy 200 po drodze, no to też nie jest zbyt normalne moim zdaniem, więc jeśli go łapie policja za faktycznie duże przekroczenie prędkości, to niech go skażą solidnie, bo ja nie chcę, kurczę, zostać zabity przez jakiegoś psychopatę w BMW, bo najczęściej na takich trafiam. Jeździ, tak. No tak, ale takie właśnie pierdoły, wiesz, ja nie mam, żeby to powiedzieć, w obowiązku, ani tego, to raczej on, nie wiem, ma coś, że ma być tym profesjonalnym, prawda, milicjantem, ma mi, nie wiem, podać podstawę prawną i tak dalej. To oczywiście można się z to bawić, ale ja nie mam żadnego, po pierwsze, obowiązku być dla niego miłym, no nie? No nie raz masz. Jakaś znajoma matki odmówiła wzięcia mandatu chyba za przejście na czerwonym świetle, bo poprosiła akurat strażnika miejskiego. Mówiła, że się boi, że ją mogą napaść, właśnie okraść w tej ulicy, bo coś tam ostatnio okradali, i żeby ją odprowadził do domu. No i ten odmówił. No i ona poszła i faktycznie ją tam napadli, zabrali jej torebkę, prawda, z pieniędzmi. No i jak zarazem się przyczepili właśnie o to czerwone światło, to powiedziała, że ich pieprzy. Że jak oni, wiesz, ja poprosiła ona, żeby, wiesz, ją odprowadzili, to ją nie odprowadzili, to ona teraz ma ich gdzieś. I w zasadzie warto mieć taką właśnie podstawę im pokazywać oficjalnie pogardę. Nawet w takiej sytuacji, jak się do kogoś czepiają, i wiesz, podchodzisz, mówisz, że panowie, zajmijcie się poważnymi sprawami, a nie, nie wiem, spisujecie studentów czy kogoś tam, no nie zapierdoły. Oni powiedzą, a co pan, adwokat? Powiedzą, właśnie adwokat, bo się zachowujecie jak gówno, jak takie szuje, no nie, że szczepiacie o byle pierdołę. Zajmijcie się poważnymi rzeczami. I to uważam, że na każdym takim kroku należy ich opierdzielić, dlatego że co oni ci zrobią? Znaczy, raz słyszałem o takiej historii, że gość był po kilku piwach, go zatrzymali, i powiedzieli mu, żeby się wylegitymował. No i on powiedział, no to może panowie pierwsi. No i mówi, że wtedy z obywatela pod wpływem awanturującego się pijaka. Momentalnie, w tym momencie. Awansował. To nie jest fikcja, to nie jest fikcja literacka. Ja kiedyś trafiłem na 24 za to, że szedłem po ulicy. I miałem, coś mogłem sobie wydmuchać, tak? No i wiesz, w takim systemie absurdów, no ja widzę, że tak powiem, podstawę, żeby się ich szczepiać o byle co, w sensie. Nawet jak kogoś się czepiają, nieważne, czy tam jest sens, czy nie, opierdzieli, że tak powiem, jeżeli ja mam tak nieprzyjemną sytuację, prawda, że gości mnie się czepia o byle pierdołę i mi wypisuje mandat, dlaczego ja mam być miły, mam powiedzieć, o, to już dobrze, dobrze, dobrze, nie ma sprawy, już przepraszam bardzo. No, właśnie tutaj dobrze poruszyłeś ten temat, bo to mi nasuwa taką jedną rzecz, o której kiedyś zresztą dziadek nawet mówił, porównując obecną policję do tej przedwojennej, że gdyby ludzie też sobie na przykład ostrzegali się, jak na przykład jadą samochodami, to wiadomo, że wariat się nie będzie przejmował tym, że ktoś mu miga światłami, więc będzie dalej leciał te 200 na godzinę, a normalnie ludzie, którzy tam przekraczają te 20-30 na godzinę prędkość i takich najczęściej łapią niestety, to po prostu niech sobie migają światłami, że ostrzegają o policji, a nie, że kurczę, ja zauważam, że wymiera w ogóle w Polsce to miganie światłami. To już można tylko w zasadzie na wschodzie spotkać i gdzie indziej, tutaj w Wielkopolsce i na Kujawach, a wszędzie indziej cała ten taki obważanek, co na Platformę głosuje, to po prostu tam już nikt praktycznie nie miga światłami. Ale miganie się też mogą udawać. Migasz, bo ci się tutaj... Znaczy wiem, o co chodzi, ale... Ja mówię o tym, że po prostu, żeby nie być takim uległym, nawet w sytuacji, w której dostajesz ten mandat i nawet w sytuacji, w której... No trzeba się postawić, targować. Mówiąc krótko, dlaczego on, dla niego ma być jakaś taka zwykła rzecz? A nie mu będzie niemiło. Opierdziel go, zjedź go, ile wlezie. Obraza funkcjonariusza na służbie. No wiesz, to jest po prostu śmiech na sali, bo ja mogę powiedzieć, że pan nie zna prawa, pan się ośmiesza i on już, wiesz, może być obrażony. No to, wiesz, to już takie jest absurdu sprowadzone, że nawet radziłbym właśnie, jako ten adwokat, stawiać się za kimś, no nie jeżeli go spisują konkretnie, nawet ten standard, ten taki wkurzający ich standard, że panowie, zajmijcie się bandytami, a nie pierdołami. I właśnie nie odchodzić, nawet jak mówią, dobro, dobro, coś tam pan odejdzie. Właśnie nie odchodzić, stać i ich opierdzielać, ile wlezie. To albo filmować, bo są na służbie, więc można ich filmować, jeśli się nie przeszkadza. Między innymi, ale... Jeżeli no, jest policjant na służbie, przeszkadza, ale mamy pełne prawo go nagrywać i na dyktafon, na komórkę, na aparat fotograficzny, zdjęcia robić, wszystko. Chodzi mi o to, że jeżeli ich głośno opierdzieli, wiesz, jest trochę ludzi wokół, ale tak, wiesz, tak powiem, trochę merytorycznie, no nie? to się może nagle okazać, że ludzi zrobi w kółko, wiesz, paru i ktoś powie, no właśnie, panowie, zajmijcie się czymś, no nie? Bo generalnie ludzie to myślą, tylko że nie mówią. Zresztą ktoś głośno powie, to może się okazać, że kilka osób i nie wiem, może nawet teoretycznie kogoś uratujecie od mandatu czy coś. To znaczy, ja sądzę, że to, co mówisz, jest realne, że się faktycznie ludzie zbiegną, nie wiem, może no Rzeszów, Kielce, no może jeszcze gdzieś w jakichś wioskach w Wielkopolsce by się tak działo, ale no na Śląsku to tak się nie dzieje, no. Czy Opolszczyzna to już jest w ogóle antyprzykład. Tam to jeszcze doniosą na ciebie, kurczę, bo wiesz, taki ordnung po prostu jest i w ogóle władzobojność, że tak to nazwę. No niestety. No właśnie, szerzą się różnego rodzaju donosy. Przede wszystkim ludziom trzeba uświadomić, że władza to są oni. To się nic nie zmieniło od PRL-u. To nie są służący nam. To nie jest gliniarz jak tam... nawet w PRL-u przecież, co jest najbardziej ironiczne, jak były filmy, powiedzmy, tam w stylu Wabank czy coś, to ten gliniarz sobie tam stał na rogu i tam jak coś tam ktoś podchodził, to on tam mu coś mówił, więc nawet w PRL-u, mimo że była propaganda, żeby pokazać drugą Rzeczpospolitą jak najgorzej, to mimo tego i tak pełno rzeczy przemycało się samo z siebie po prostu, no, żeby przedstawić realia, powiedzmy, tamtych czasów, no to ten gliniarz stał na rogu i był pomocny, no. Także... No, jeśli teraz, wtedy w tych filmach to było pokazane, to tylko... Czy wiesz, to jest irytujące jest to, że oni dostają przykaz od komendanta, że musicie ileś ludzi spisać, albo musicie ileś ludziom też mandat, taką normę. Że oni mają po prostu limity, ile mają złapać ludzi, na przykład za pijaństwo, tak, za rower, tam za nadmierną prędkość. Dlatego ja myślę, że właśnie to jest dobry powód. Jeżeli właśnie czepiają się tak trochę bezpodstawnie, no nie, czy chcą cię, nie wiem, spisać od tak, to że sobie nie życzysz. Że to, że oni sobie normę wyrabiają, to ciebie nie interesuje. I tym bardziej, jeżeli jesteś w ludnym miejscu, to powiedz głośno, jak najgłośniej, żeby ludzie usłyszeli. To ciebie nie interesuje, że oni sobie normę wyrabiają. To sobie nie życzysz. Nic nie zrobiłeś, oni nie mają cię prawa spizywać, ty sobie nie życzysz. Niech się wezmą do porządnej roboty, niech zamiatają ulicę albo coś. A nie, czas ci marnują. Wiesz, to trzeba, nie, naprawdę ich trzeba po prostu nieraz tak opierdzielić, bo im się wydaje, wiesz, że oni są cwani. Bo tak naprawdę nikt im się im nie stawia, tylko wszyscy tak, tak, panie władzo. Oni mają broń, więc są cwani. Jakby ludzie mieli broń, to by policja tak jak w Stanach się zachowywała. Przynajmniej w tych normalniejszych Stanach, bo już w Nowym Jorku to policja oni robi tak co chce. Konkretnie nie używają tej broni, to znaczy tak, jakby to powiedzieć, nie mają ci spróbą tu i ujdzie, no nie? Chodzi o to, że oni taki, wiesz, element zastraszania. To nawet ja pamiętam, jak kiedyś mi znajomy opowiadał, jak próbował... No... Mariusza wyrzuciło, a tutaj drugą osobę... Trochę głośniej, ja bym się zrób. Mariusz? Tak, jestem. Jesteś, na chwilę cię wyrzuciło. Tak, właśnie się zdziwiłem. To powtórz, co twój znajomy... Stała ta, prawda, te oddziały prewencji. Zablokowali ulicy, bo no mieli ich, prawda, kibole, no nie coś tego. To czy jakiś mecz mieli tam ochraniać. I gość sobie szedł i chciał przejść, no nieznajomy. Taki co, jeszcze przed tymi wszystkimi kibolami, no nie i tak dalej, długo. My już tam już ulica była przygotowana i poprosił, czy go mogą przepuścić. No nie, bo będzie musiał iść tam gdymać gdzieś naokoło i tędy by sobie po prostu przeszedł. No to co mu powiedział, prawda, policjant starczą, prawda, pałą i tak dalej, i tak dalej. Słowo na w. Zgadujecie? Jakieś wulgarne słowo. Tak. Zaraz. Kazał... Co powiedział, bo nie słyszałem. Kazał mu odejść, tylko wulgarnie. Aha, no to świetnie. Jeszcze obok drugi, i jak ten pokazał właśnie wy, no to drugi koleś podszedł z psem, no nie, i ten pies też tak, wiesz, bez smyczy na niego, wiesz, szczeka, no nie, wiesz, cię traktują jak gówno, a tym tak samo przypomina jak ci, w Poznaniu z tego rozbrata robili tą manifestację, ponoć jakaś dziewczyna chciała wyjść, bo byli kordony milicji otoczeni, no nie, jakaś dziewczyna poprosiła, żeby ją przepuścili, bo jeśli chce siku, chce wyjść, no nie z tej grupy, no nie i tak dalej, to samo jej powiedzieli. Wiesz, oni są cwani, że tak powiem, jak są w tej grupie, tacy wiesz, tu tego i tak dalej. A ja w takich sytuacjach, to ja mam ochotę, że tak powiem, zrobić mu taką retrospekcję w kilka osób, jak będzie sam, bo się zachowują normalnie jak bandyci. Chyba takich jest, trzeba traktować. Bo to jest po prostu, wiesz, no obrzydliwość, jak nieraz się zachowują. No i tak jak mój znajomy mówi, ci, co się przygotowują na jakieś interwencje typu właśnie ochrona, obstawienie imprezy masowej, no to tak jak mój znajomy mówił. A wiecie, co mnie denerwuje? To jest, że w nosek, prawda, walą, a potem... Jest impreza masowa, jest mnóstwo policjantów. Jest jakaś demonstracja, jest mnóstwo policjantów. Jest, nie wiem, obrona krzyża, jest mnóstwo policjantów. Idzie sobie Korwin-Mikke, jest mnóstwo policjantów. To już standard, no nie? Dobra, okej. Okay. Są pielęgniarki, jest mnóstwo policjantów. Policjanci ostro, prawda, pielęgniarki usuwają siłą, bo rząd kazał, a potem mają czelność sami iść protestować o to, że za mało zarabiają. No to są rośli faceci, nie jakieś tam kobietki. Mają dostęp do broni. Oni sobie, nie wiem, wzięli wolne i poszli sobie protestować, strajkować, bo za mało zarabiają jako budżetówka. I teraz tak, wokół nie ma żadnej policji. Rozumiesz, o co chodzi? No. Normalnie przy każdej takiej manifestacji są otoczeni policją. No nie ma policji, bo policja protestuje, tak? No ale to jest, wiesz, dla mnie nienormalna sytuacja. Grupa rosłych facetów jeszcze mają dostęp do broni i teraz, wiesz, zero policji wokół. No, ja uważam, że inny oddział policji, albo nie wiem, w tym wypadku może nawet warto wojsko, byłoby... Wojsko, to jest załatwia sprawę. No, ale mają dostęp do broni. Jeszcze gorzej opłacane. To może, wiesz, wypadałoby wojsko po prostu wziąć i otoczyć, wiesz, żandarmerią wojskową z wycofanymi kałaszami w nich. No bo to jest, wiesz, po prostu kpina. To bronią, tak? No wiesz, nie wiem, tam jakiś transporter opancerzony przywieźć, no nie wystrawać z nich CKM-a. I że tak powiem, niech wiedzą, że ktoś go postawia. No bo to jest, wiesz, idą sobie te pielęgniareczki. Dobra. Niech się poczują jak te pielęgniareczki, które są ale oficjalnie wiesz, ochraniane, ja tak? Ja rozumiem, że idą, powiedzmy, rolnicy, górnicy, stoczniowcy. Oni nieraz robili rozróby, okej. Okay. Ale te pielęgniarki, wiesz, żadnych rozrób nigdy nie robiły. Jeszcze kobiety, no nie słabsze. A tu sobie idą, prawda, rośli policjanci? Nie, oni cwaniacy, oni są ponad prawem. Wiesz, to mnie tak po prostu wkurza, masakry, wtedy, nie wiem powiedzieć, jakieś tam resztki miałem zawsze szacunku do policji, takie, wiesz, no gdzieś tam, no jest źle, ale da się naprawić. Ta akcja wyzerowała mój szacunek do nich do zera. Także teraz już nimi po prostu gardzę na potęgę. Przy czym cały czas rozmawiamy o policji interwencyjnej. Bo też jest jakaś tam policja kryminalna, no to się możemy zgodzić, że oni są potrzebni i tak dalej. ATC na przykład, ATC to też są raczej porządni ludzie. Ale to są właśnie zupełnie inna kategoria. Na krawężników to idzie zazwyczaj, trzeba mieć coś w mózgu. No, puść ci jeszcze raz ci od morderstw, ci tam od jakiejś przestępczości zorganizowanej, oni to są dosyć inteligentni, tylko... Problem policji moim zdaniem obecnie i zresztą za PRL-u to było w zasadzie wręcz celowe, żeby niziny społeczne wciągać do policji, takich jak na dzisiejsze realia, powiedzmy, dresów i dać im władzę, to wtedy będą to jest akurat, bym wykonywać... powiedział, że bardziej tą rolę pełni jednak Straż Miejska. No, oni bardziej są tacy, ale wszystkie miasta mają na szczęście Straż Miejską. Jest kilka miast w Polsce, które nie mają Straży Miejskiej i to całkiem sporych, więc... Tak. No. To jest też możliwość, jak się można pozbyć Straży Miejskiej. To też ludzie powinni w miastach działać za tym, żeby Straży Miejskiej się pozbyć z tych miast, bo na przykład w Żorach nie ma Straży Miejskiej i parkujesz gdzie chcesz praktycznie. I o dziwo ludzie jakoś parkują z głową, bo po prostu jest więcej miejsc parkingowych. Jadą, parkują i nie ma problemu, no. A powiedzmy w Katowicach to kurczę już jest dużo większy problem z zaparkowaniem, mimo tego, że miejsc jest też proporcjonalnie więcej dużo. A pełno jakichś skwerów jest pustych, bo tam nie wolno parkować. No tak. Okej, okay, Mariusz, wyrzucamy cię. Niech tu jeszcze kolejna osoba jakaś zadzwoni, a my pociągniemy temat w kolejnym kierunku. Co ty powiesz na coś takiego? Halo? Halo, halo, jesteś tam? No, jestem. No, dobrze, to ciągniemy temat dalej trochę w innym kierunku. Otóż, co powiesz, kreatorze, na taką sytuację... Złapali kilku uczniów liceum jakiegoś, bandytów, złodziei, morderców jakichś niebezpiecznych, całe kilka stóp przyjechało i łapią dwóch, trzech uczniów. Złapali, jeden miał jointa. Skazani są. Zło. Bo niedobrzy, no narkomani, jointa mieli, oni handlują, są niebezpieczni, bandyci. Zgadzasz się z tym? Co to tam w XIX wieku dawano dzieciom? Heroinę, opium, haszysz, w postaci na przykład tam jakichś różnych preparatów czy pastylek. Coś tam na zęby jeszcze było z jakiejś ala amfetamina, jakichś takich substancji robione. Halo, halo, mamy słuchacza? No witam chłopaki, witam. Słuchajcie, ja krótko zajmę tylko. Ja chciałem powiedzieć, Co to? Nie, to że ktoś się połączył. Aha. Ja chciałem tylko powiedzieć, że no Mariusz to jest taki, tu padło padło na czacie coś takiego, no jak pies taki. Dużo szczeka, prawda? A sam na pewno jestem przekonany po prostu, że policjantów no w ogóle nie reaguje w takich sytuacjach. To znaczy, muszę tu obronić Mariusza, bo go poznałem na żywo, on jest faktycznie takim psychopatem na co dzień. On na pewno tak, i atakuje policję, tak? Lubi się czepiać o wszystko, jak ktoś na przykład... Postury Napoleona i on potrafi się, prawda, wyrwać. Się wyrywny jest. Ktoś chce do opanowania, tak? Zaraz mu tam ileś paragrafów nawrzuca, coś w tym stylu mniej więcej. Nie, no ja go lubię, bo fajne audycje prowadzi, natomiast ja myślę, że taki agresorek mały, nie? To znaczy ja się muszę hamować najczęściej, jak audycję robię, chociaż czasami aż mnie korci, żeby tu coś powiedzieć na gliniarzy czy na jakichś tam poborców podatkowych, ale no po prostu on ma bardziej żywiołowe do tego podejście, no jego prawo, no ma coś do powiedzenia. No i dobrze, bardzo dobrze. No dobra, to na odchodne tylko powiem, weźcie zróbcie coś z ramówką, bo za, co się stało? No właśnie nic się nie dzieje z nią, nie? Ale w ogóle nie jest aktualizowana. My jesteśmy 19:30, no bo tak chcieliśmy. Jest dziwnie jakoś w tej ramówce. Ja bym konserwa jest. Robił. No konserwa jest. A za resztę nie odpowiadamy. No właśnie, my jesteśmy tu, gdzie stoimy, a oni tam, gdzie stało ZOMO. Tak, tam, gdzie stał kibel. Dobra, to ja się rozłączam, robię miejsce innym. Okej. Okay. Na razie. Dobrej nocy. No, dzięki, nawzajem. Wesołych świąt. I teraz wracamy do tego palenia. No, złapano uczniów. Nie słychać się. Ja pamiętam chociażby po sobie. Słuchaj. Powtórz jeszcze raz, bo nie było słychać przez chwilę. Wróćmy do tematu tego palenia, że napada, prawda, zgraja policjantów na uczniów, nie? Pamiętam chociażby po sobie, nie w przypadku palenia, ale jak zgraja policjantów potrafi napaść. Wyszliśmy kiedyś przy końcu roku czy coś takiego, zwolnili nas z zajęć w 6 mniej więcej osób do parku, wypić sobie po piwie, jeszcze w liceum. Godzina była koło 12. Ktoś zauważył, że o tej porze młodzież idzie, a to do szkoły powinni iść. Oczywiście był sygnał gdzieś puszczony do psiarni, zjawili się. Donosik. W 15 minut się zjawili. Na 6 osób przyjechało... żeby nie skłamać. Były, tak, 4 borsuki, znaczy te małe radiowozy Straży Miejskiej. Dwa niebieskie, te małe, te, jak to się nazywa, i przyjechały jeszcze jakieś dwie duże suki. Mówili, że były blisko do parku, po 6 osób. Zupełnie przypadkiem. Zupełnie przypadkiem. Żeśmy oczywiście zwiali, nie dali rady nikogo nawet zbliżyć się do nikogo nie byli w stanie, ale przepraszam bardzo. Po pierwsze, chamstwo takie, że ludzie donosy robią. I z tego żyje policja, to jest też ważna sprawa. Właśnie taka służalczość wobec policji, to jest bardzo istotne, że to powoduje też negatywne efekty. Tak. Po drugie, że nie mają co robić, to do uczniów, którzy nic nie robią, tylko sobie piwo piją w parku, przyjeżdża 8 pojazdów. To jest paranoja. Paranoja. Inna rzecz, którą chciałem poruszyć, no to... dam tobie się wypowiedzieć. Jeszcze wrócę do tego. Znaczy, najlepiej Makłowicz, którego zresztą bardzo lubię. On jest monarchistą, bo twierdzi, że monarchia konstytucyjna jest najlepszym w zasadzie ustrojem. To Makłowicz twierdzi, że kiedyś właśnie narkotyki były częścią po prostu życia, tylko że nie były dla hołoty, bo były drogie. No zresztą teraz też by pewnie były drogie, gdyby miały mieć faktycznie jakość, a nie tam jakieś sproszkowane szkło w sobie. Więc no, na przykład Makłowicz jest jak najbardziej za legalizacją marihuany, innych zresztą narkotyków. Nawet akcję taką na YouTubie widziałem z jego udziałem. No taką uproszczoną pod publikę, no ale no cóż, no, trzeba upraszczać pewne rzeczy, bo ludzie nie zrozumieją, jak się zbyt skomplikowanie je przedstawi. No to teraz upraszczając to, co mówi Donio, kochany, kochajmy wszystkich, zgoda buduje Donio, będzie liberalizacja w kwestii narkotyków. Na czym będzie polegać to uwalnianie sprawy? Na tym to będzie polegać, że nic nie będzie legalizowane, będą kary takie jak były, tylko że będzie możliwość odstąpienia od kary. Co to znaczy? Za donos. Wiesz co to... No, za donos. Właśnie. Złapią dzieciaka, podrzucą mu tam pół grama czegoś, teraz odstąpienie od kary. Zeznawaj wszystko, co wiesz. Albo łapówka, to już jest na pewno jakaś łapóweczka, jak bogaci rodzice, jeszcze ustawienie, to zaraz tam coś tego. Zawsze albo łapówka. No wstyd, hańba, normalnie krew zniszczeni. Ja naprawdę sądzę, że dużym plusem PRL-u było to, że faktycznie wszyscy nie lubili tej władzy. W pewnym momencie się ocknęli. I wszyscy byli anty, no wszyscy normalni, bo tam oczywiście było jakieś 10% jakichś półgłówków, którzy w tą komunę wierzyli faktycznie, a reszta była po prostu, czy tam byli socjalistami, czy liberałami, czy anarchistami, czy normalnymi ludźmi, po prostu byli przeciw, przeszkadzali tej władzy, starali się nie donosić, tam unikali jakichś podpisywania pierdół, ale... No teraz tak samo powinno być. To jest oni, to jest władza, która nam przeszkadza żyć normalnie, przeszkadza nam pracować, przeszkadza nam prowadzić firmy, przeszkadza nam przemieszczać się z punktu A do punktu B, jakieś progi zwalniające montując, idiotyczne jakieś znaki, zakazy, nakazy, jeszcze stawiając co chwila suszarkę i fotoradar po prostu. To musi być Ordnung. Ordnung? No, to takie, że porządek. No, tylko, że porządek to jest wtedy, gdy ludzie sami decydują o swoim życiu, bo są odpowiedzialni. Jak się robi z nich dzieci, to się później zachowują jak dzieci, że jego bili, to mnie to nie interesuje, bo to nie mnie biją. No, i to jest takie właśnie, no to jest efekt tego, te wszystkie, no ta znieczulica na te wszystkie rozboje, na te gwałty, że ktoś tam się nie tak ubrał jak trzeba. I co z tego? Mogłaby kobieta z gołą dupą łazić nawet po ulicy i nie masz prawa jej tknąć i koniec, bo takie jest prawo naturalne. No, chociaż to jest nieobyczajne. No właśnie, to jest nieobyczajne i tylko za to, powiedzmy, w jakimś... Ostracyzm, ale to nie jest fizyczna agresja. Słucham? Ostracyzm raczej, a nie fizyczna agresja. No właśnie, no, kiedyś to ignorowano, to przecież teraz wielkie akcje, tam jakiś wojewódzki wsadził flagę w kupę tam, czy coś. No to jest nic przy tym, co na przykład futuryści robili w Krakowie w latach 20. Kolesie na przykład gonili Murzyna po rynku krakowskim z wsadzonym pawim piórkiem w majty. No to kurczę. No to jest autentyk, no to jest historia polskiej literatury, no już zapisana. To były happeningi, albo na przykład, żeby tam te purytańskie, mieszczańskie obyczaje tam zniszczyć, na przykład jakieś manifesty tam odczytywali, albo koleś udawał, że się zastrzelił, teraz by go zamknęli za to, że przyjechały służby, by go tam mandatami, a wtedy to się ludzie z tego śmiali, bo udawał, że się zastrzelił, a później wstał i rozrzucał ulotki tam jakieś promujące rozwój języka polskiego i futuryzm i coś tam jeszcze, no. Zresztą poglądy to mniejsza z tym, ale no sposób działania to po prostu w dzisiejszych czasach by ich wszystkich pozamykali albo do wariatkowa, albo do więzienia, no. A wtedy to traktowano jako elitarną rozrywkę, no, jako jakieś szerzenie kultury, no bo jak na przykład ktoś do teatru zachęcał, żeby ludzi chodzić tym, że się zastrzela na ulicy, no to happening. No pamiętam kiedyś, jak 1 kwietnia, nadchodzi 1 kwietnia, więc zapraszam do powtórzenia tej akcji w Polsce, w miastach, jeżeli ktoś jeszcze zdąży. Zebraliśmy się w kilka osób, mniej niż 10, przed siedzibą SLD, przebraliśmy się za komunistów i świętowaliśmy święto pracy. Ja darłem się, wrzeszczałem, zawodziłem międzynarodówkę, 1 kwietnia przypominam, i co się okazało? Obstawiało nas 8 funkcjonariuszy, w tym Straż Miejska i Policja. I po całej manifestacji, która była zgłoszona na 150 osób, a przyszło nas 5, tłumaczyliśmy się, że nam się przecinek pomylił, policjanci powiedzieli nam, że było mnóstwo donosów, że co to się dzieje, że młodzież na ulicy wrzeszczy i się drze. I jeszcze na komunistów narzeka, bo to przecież komuniści... Jeszcze to na komunistów dobrze. Narzeka. Właśnie, chociaż udawaliśmy komunistów, ale krzyczeli... Tak udawaliśmy, tak nie do końca, bo krzyczeliśmy, że Lenin nie żyje. Jak nie, to? Wiecznie Lenin nie niech żyje, to my... Lenin nie żyje. I chyba dlatego tam jakiś stary dziadek też do nas podszedł, że tam tańczyć, że wesoło, że o, już wracają stare czasy. A to w Łodzi było? Tak. To... W ten sposób udowodniliśmy, że Czerwona Łódź... No tak trochę przestała być czerwona wtedy. Że no, tylko 5 osób powiem... na święto pracy 1 kwietnia. Ale powiem ci, że jak Koliber robił w Katowicach parodię manifestacji pierwszomajowej i tam, no. Wiesz, bo jakiś Cyrankiewicz miał rację, hasła i wiesz, tego typu rzeczy, albo że coś tam, kobiety do kopalń i takie tam głupoty, to wyobraź sobie, że podchodziły jakieś staruszki i tam, wiesz... przytulały tych młodych socjalistów, tych, wiesz, udawanych, że tak, macie rację, tam, wiesz, jakiś tam dziadek to prawie łzy miał w oczach, no po prostu, kurde, co ci ludzie mają w tych łbach, no kurczę, zapomnieli, jak było 20 lat temu, no chociaż teraz to już też cukier drogi jak cholera, to może to wiesz, już nie widzą różnicy, to faktycznie, no, tylko trochę bardziej odmalowane kamienice i trochę szersze drogi, a reszta to jest w zasadzie to samo. No i trochę towarów na półkach. No, ale niedługo nie będzie nas za to stać na to. Kiedyś była kasa, nie było towaru, teraz jest towar, nie ma kasy. Także socjalizm radziecki przeszedł w socjalizm europejski. No. No, ale stare, sprawdzone sposoby zawsze można jeszcze powtórzyć. Już jest 20:40, musimy powoli kończyć, bo się no, zapędziliśmy, a tu niedługo Kamil przybędzie, więc w sumie możemy się nawet pożegnać i jeszcze będziemy mieć piosenkę. Jedną czy ile tych piosenek? No zobaczymy tutaj po zakończeniu, na ile się... To już została nam goła blacha, że nadciąga policja. Dobrze, to kończymy, bo żeby zostawić ten... Tutaj jeszcze arkines. Tak... dla porównania bym z takim dylematem zostawił ludzi, bo przecież Straż Pożarna też jest państwowa, czy na przykład no w zasadzie Straż Pożarna to jest chyba najlepszy przykład, bo to też mundurowi jakoś zawsze służą pomocą, zawsze przyjadą jak tam kogoś zaleje, zawsze utną drzewo jak tam coś się przewróci, no zupełnie jak z piosenki Strażak Sami, to nie żadna utopia, tylko no tak faktycznie działają, no jak sąsiadowi się drzewo przewaliło na Kujawach, no to przyjechali dosłownie w pół godziny, a mieli pełne ręce roboty, bo to przecież huragan przeszedł wtedy tam parę lat temu. I no. To jest mundurówka i też są w stanie za państwowe pieniądze pracować, a policja to jest mundurówka i nie są w stanie za państwowe pieniądze spełniać swoich zadań. No to gdzie tu jest problem, powiedz mi, bo zatem ja po prostu mamy nie wiem. No. Pełne prawo narzekać na nich. Tak, dokładnie. I tutaj na czacie nam mówią, że Kamil Cebulski pisze, iż audycja jego będzie odwołana dzisiaj, więc, ale żadnej informacji do nas nie dostaliśmy niczego takiego, więc nie jesteśmy w stanie wiedzieć, a potem się okaże, że Kamil jednak przyjdzie i co wtedy? I będzie bił kapitalistycznymi piorunami w nas. No właśnie, no to dlatego jednak mimo wszystko dziękuję tutaj uczestnikom czata, że chcą, żebyśmy jeszcze ponadawali, ale no niestety. Popuszczamy niestety. Muzykę. Cieszycie się? Ha! To od razu pożegnajmy się, żeby było wszystko jasne. Jeżeli okaże się, że Kamila nie ma, no to może jeszcze trochę wbijemy na pół godziny. No, tak więc z tamtej strony był... Jabolissimus, a z tamtej... Kreator. I zapraszamy na audycję o 22.00. Kochmana w kontestacji we wtorki o ruchu filozoficznym Ayn Rand ostatnio było, nie, coś z libertarianizmu będzie jakieś kolejne terminy wyjaśniał, więc też zapraszamy, ciekawa audycja. Dobrze, no to chyba już wszystko. Igo Ablacha.